Telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 listopada, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A większość sejmowych ugrupowań ma już kandydatów na prezydenta. PiS-u wskazało swojego wczoraj. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne w katastrofie lotniczej pod Wilnem. Do jutra potrwają dni honorowego krwiodawstwa. Krwi potrzeba i potrzebni są krwiodawcy. Mówimy, hej ludzie, zobaczcie, warto oddać krew. Nie należy do partii, ale jest jednoznacznie z nią kojarzony. Prezes IPN-u Karol Nawrocki z poparciem PiS-u w wyborach prezydenckich. To może mieć wpływ na wybory Polaków, mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce poseł trzeciej drogi Polski 2050 Ryszard Petru. Jak występuje, mówi, że chciałby skończyć wojnę polsko-polską, można powiedzieć, no dobrze facet chce. A z drugiej strony dobrze wiemy, że na tej sali było głównie ugrupowanie, które tą wojnę polsko-polską zaczęło. Tego typu swego rodzaju oszustwo może zagrać w kampanii wyborczej, w związku z tym widziałem różne wpisy polityków. Nie wolno jego, tego pana, bagatelizować. Kandydatura Karola Nawrockiego została oficjalnie ogłoszona podczas konwencji w Hali Sokół w Krakowie. W kampanii, która rozpocznie się 8 stycznia, ważne będą zarówno tematy wewnętrzne, jak i te związane z obecnością Polski w międzynarodowych organizacjach, uważa socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego Wojciech Rafałowski. Bezpieczeństwo zdecydowanie w pierwszej kolejności. Pytanie, które stawiał Donald Trump w swojej kampanii, jak wam się żyje, jak wam się żyło? To może być główne pytanie, które może próbować zestawiać, porównywać. Kolejny punkt to są stosunki, relacje z Unią Europejską, zarówno w aspekcie polityki migracyjnej, jak i polityki klimatycznej. Swoich kandydatów wystawiła już większość ugrupowań parlamentarnych. Koalicję Obywatelską będzie reprezentował Rafał Trzaskowski, trzecią drogę Szymon Hołownia, Konfederację Sławomir Mentzen. Start zapowiedział też poseł Marek Jakubiak. W przyszłym miesiącu znany ma być kandydat Lewicy. Jedna osoba zginęła w katastrofie lotniczej na Litwie. W pobliżu wileńskiego lotniska rozbił się samolot transportowy. Należał do jednej z firm kurierskich. Według najnowszych informacji samolot spadł w pobliżu dwupiętrowego domu mieszkalnego. Wcześniej litewskie służby informowały, że maszyna spadła na budynek, gdzie natychmiast pojawił się ogień. Do zdarzenia doszło kilka kilometrów od lotniska. Udało nam się na szczęście ewakuować 12 mieszkańców tego domu, powiedział podczas konferencji prasowej szef litewskiej policji Renata Spożela. Służby podały, że w wyniku katastrofy jedna osoba zginęła. To członek załogi samolotu. Litewski publiczny nadawca LRT poinformował, że 3 osoby, które znajdowały się na pokładzie maszyny, zostały ranne. Strażakom udało się opanować pożar, który wybuchł tuż po upadku samolotu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. W Gruzji powinien się dziś zebrać nowy parlament. Wybory odbyły się 26 października. Oficjalnie wygrała je rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Opozycja nie uznała wyników wyborów, podobnie jak prezydent i zagraniczni obserwatorzy. W Tbilisi niemal od miesiąca trwają protesty zwolenników opozycji. Dołączyli do nich studenci i naukowcy tbilisskich uczelni. W mieście różne grupy demonstrantów próbują rozbijać namioty, m.in. na ulicy Rustawellego przed budynkiem parlamentu. Opozycyjni politycy nie przyjmują mandatów parlamentarnych i ogłaszają, że Izba nie ma prawa się zebrać, że potrzebne są powtórzone wybory i że dotychczas rządzący powinni podać się do dymisji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Krwi w tabletkach jeszcze nikt nie wymyślił, jest niezastąpiona i dlatego bezcenna. Do jutra potrwają dni honorowego krwiodawstwa. Oddawanie krwi jest ważne, podkreślał w Trójce Michał Mikołajczyk z PCK. Latamy w kosmos, jesteśmy technologicznie z dnia na dzień niemalże coraz silniejsi, coraz mocniejsi, a sztucznej krwi nie ma i nic nie wskazuje na to, żeby znaleziono takie rozwiązanie, więc krwi potrzeba i potrzebni są krwiodawcy. Mówimy, hej ludzie, zobaczcie, warto. To są fakty, to są mity, pomyślcie, że warto oddać krew. Dawcą może zostać zdrowa osoba między 18 a 65 rokiem życia. Wiele osób kojarzy Barbórkę, święto górników, a dziś Katarzynki, święto kolejarzy. Maszynista i autor bloga Marcin Jabłoński zwraca uwagę, że zawód ten wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Jego zdaniem kolej w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Przyszliśmy od takiego dość starego sprzętu, EN57, którego każdy chyba kojarzy, bo miał okazję przejechać się tym typem pociągu, do chociażby tak nowoczesnych pociągów jak Flirt 3 Kolei Mazowieckich, gdzie komfort podróży i samego podróżnego i maszynisty jest znacznie większy. Staram się promować tą kolej ze względu na to, po pierwsze, że jest to zielony środek transportu. Mamy to mniejsze zużycie CO2, więc staram się promować i polską kolej, i tą europejską, ogólnie jako środek transportu. Podróże koleją niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem. Klimat. Rozpoczynają się zielone godziny, wtedy ponad połowa energii w sieci będzie pozyskiwana z odnawialnych źródeł. Zielone godziny potrwają do 14. A warto wtedy zrobić pranie. Wieczorem z kolei warto ograniczyć zużycie prądu, bo sieć może być przeciążona. Bardzo dobra lub dobra jest jakość powietrza na przeważającym obszarze Polski. W okolicach Nowej Rudy na Dolnym Śląsku jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. W okolicach Chojnowa i Kudowy-Zdroju na Dolnym Śląsku oraz w Nysie na Opolszczyźnie jakość powietrza jest dostateczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Często sprawdza jakość powietrza na rowerze, teraz opowie o sporcie Dariusz Urbanowicz. A zacznę od tenisa i praktycznego końca sezonu zwieńczonego zwycięstwem włoskich tenisistów w narodowych rozgrywkach. Przed tygodniem, przypomnę, Jasmine Paolini i spółka triumfowały w pucharze Billie Jean King. Wczoraj i ich koledzy po fachu wygrali z Holendrami 2-0 w finale Pucharu Davisa. We Włoszech szaleństwo. Cieszy się Laura Golarsa, kiedyś ćwierćfinalistka Wimbledonu, dziś komentatorka telewizyjna. Radość jest ogromna, ale nie tak wielka jak w ubiegłym roku, bo tym razem wszyscy spodziewali się zwycięstwa. Mecz oprócz kanałów sportowych transmitowała telewizja publiczna RAI. Dotychczas był to niemal wyłącznie przywilej piłkarskiej reprezentacji. Włochy były od zawsze republiką futbolową. Teraz powoli stają się republiką tenisową. Wszystko za sprawą Jannika Sinnera, który w tym roku wygrał wielkoszlemowe turnieje w Melbourne i Nowym Jorku, a w czerwcu jako pierwszy Włoch został liderem rankingu. Podobnie jak w ubiegłym roku poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Davisa. Sinner jest teraz w Italii wszechobecny. Jeśli nie na korcie, to w wywiadach, w reklamach w telewizji, prasie i na wielkich planszach. Przeżywamy teraz w Italii Sinneromanię. Jest skromny, dowcipny i sympatyczny. Jest pupilem Italii. Swoje oczywiście dołożyła przesympatyczna Paolini. Finał na kortach Rolanda Garrosa i Wimbledonu, a kilka dni temu zwycięstwo w pucharze Billie Jean King. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu w największym dzienniku sportowym Europy, poświęconej niemal w całości futbolowi La Gazzetta dello Sport, kilka razy, w tym wczoraj i dziś, pierwsze kilkanaście stron poświęca tenisowi i swoim tenisowym asom, a nie kopanej piłce. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W piłkarskiej Ekstraklasie rośnie przewaga Lecha Poznań w tabeli. Raków Częstochowa prawie wygrał, prawie bo stracił wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry i zremisował z Koroną Kielce 1-1. Górnik Zabrze pokonał Piasta Gliwice 1-0, a Radomiak przegrał ze Stalą Mielec 1-2. Dziś o 19 na zakończenie 16 kolejki Puszcza Niepołomice podejmie Łódzki Widzew. W hokejowej Ekstraklasie, Ekstralidze w zasadzie, 24 kolejka, liderem GKS Tychy i wczoraj wygrał z JKH GKS-em Jastrzębie 3-1. Mistrzowie Polski z Unii Oświęcim pokonali Krakowie 2-1. GKS Katowice po dogrywce wygrał z Energą Toruń 5-4. ASTS Sanok pod Hale Nowy Targ 7-1. Na siatkarskich parkietach Ślepsk Suwałki pokonał Resowie 3-2. Mówi Paweł Halaba ze Ślepska. Ten tiebreak był podsumowaniem i dał najwięcej tych emocji, bo jako jedyny set był na styku. A wiemy sami, że jak tiebreak jest na styku, to budzi olbrzymie emocje. Bardzo dużo świetnych widowiskowych obron, bardzo dużo przedłużonych akcji. Tiebreak skończył się wynikiem 16-14. Poza tym MKS Będzin przegrał z Wartą Zawiercie 0-3, tak samo jak Stal Nysa z Jastrzębskim Węglem. Po kilku zimowych dniach wraca pogoda jesienna. Dziś będzie na ogół słonecznie i ciepło. Na pewno ciepło w porównaniu do zeszłego tygodnia. Kilka stopni w Bieszczadach, od 7 do 10 w większości kraju. Nawet 15 w okolicach Kalisza, Bydgoszczy, Wrocławia i na Wybrzeżu. Tak będzie wczesnym popołudniem. Teraz od lekkiego mrozu w Bieszczadach do 13 stopni nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:09 na zegarach. Dobrego dnia. I w studiu Maciej Jankowski. Jeszcze zbiera szczękę po wczorajszym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale już nie z podłogi, już jest troszkę wyżej, chociaż muszę przyznać, że i to jest dla mnie samego nawet zaskakujące, że to był pierwszy koncert Darii ze Śląska, który obejrzałem tak od początku do końca, bo zawsze jak na jakichś festiwalach czy w innych okolicznościach zawsze tak po kawałku po kawałku tam, albo z któryś koncert tam w pokoju na lato oglądałem chyba z bardzo daleka, więc jestem usatysfakcjonowany i mam nadzieję, że tych koncertów będzie więcej, a będzie na pewno, więc no, oby państwo również z podobnymi wrażeniami wychodzili. Ale jakiś fragmencik zaprezentujesz dzisiaj słuchaczom? No, myślę, że tak, no, myślę, że tak. Chwilę temu ukazała się nowa płyta Come Ahead, a to jest powrót do utworu sprzed wielu, wielu lat, absolutnego klasyka z katalogu Primal Scream na początek naszego dzisiejszego spotkania. Przed momentem zakończyła się poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski pożegnał się z państwem, a my witamy w stałym poniedziałkowym składzie. Elżbieta Malinowska realizuje. Nad wszystkim czuwa Michalina Bieńko, ja się nazywam Maciej Jankowski. Raz jeszcze witamy państwa serdecznie. Do 12 dziś w tym składzie będziemy państwu towarzyszyć. Razem z nami oczywiście stałe punkty programu. One też będą się pojawiały na przestrzeni tych 3 godzin. Będziemy odkrywać karty już za chwilę, ale zaczniemy od piosenki dnia. Trochę w stylu Bruce'a Springsteena. Pan Sam Fender, rzecz jasna, czyli angielski wokalista, który od lat już jest obecny na scenie, a teraz powraca z kolejną zapowiedzią swojej nadchodzącej płyty People Watching. Well, my kingdom. Tak brzmi nowe Sam Fender. People Watching to nie tylko jest tytuł tego utworu, którego słuchaliśmy przed momentem, ale również płyty, która już 21 lutego przyszłego roku się ukaże. Tutaj dużo osobistych wątków będzie zawartych w tych tekstach, które proponuje Sam Fender, ale to też nie jest nowość, bo to jest artysta, który od samego początku już zabiera nas w najróżniejsze miejsca swoją twórczością, zarówno muzycznie, bo kombinuje w najróżniejsze sposoby, nie tylko w stylu, tak jak wspominałem już, Bruce'a Springsteena, tak jak przed momentem, ale dużo też brytyjskich brzmień u niego można znaleźć. Na pewno warto jest na tę płytę czekać. Przypomnijmy, People Watching 21 lutego się ukaże. To jest nasza piosenka dnia dziś, 25 listopada. A już niebawem, bo za chwilę grudzień, a 4 grudnia Fabiana Paladino wystąpi w Polsce. Można czekać zarówno na koncert, jak i na rozmowę z rzeczoną Fabianą Paladino na antenie Trójki. Rozmowę Kuby Ambrożewskiego, która na pewno niebawem się ukaże, więc proszę nasłuchiwać i śledzić nas w mediach społecznościowych również, bo tam wszystkie te informacje podajemy i zapowiadamy. To, co będzie się niebawem u nas działo na Facebooku czy na Instagramie, zapraszamy serdecznie. A jeżeli ktoś ma ochotę napisać mail do nas dziś, to zachęcam do korzystania z adresu dobregodnia@polskieradio.pl. Tutaj nas państwo

Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Już jest! Black Friday w MediaMarkt! Wielki finał najlepszych okazji! Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za jedyne 199 zł. A pralka Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1829 zł. Teraz za 1299 zł. Więcej korzyści w aplikacji MediaMarkt. Wow! Teraz w Deichmann rabat nawet 50% na setki artykułów. Tak, tak! Setki artykułów za pół ceny. I taki Black Week to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Renault. Uwolnij wyobraźnię, ale kontroluj wszystko na drodze. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Samoładująca się hybryda z zasięgiem nawet do 1100 km. 4 Control Advanced, system 4 kół skrętnych, system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Zyskaj do 22 tysięcy złotych podczas Dni SUV-ów. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Przyjdź do salonu i poznaj dedykowaną ofertę na nową gamę SUV-ów Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S24. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 3199 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już za chwilę 9.30. I Sylwia Zadrożna w studiu Trójki. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Zapraszam na informator ekonomiczny, a ze mną Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj święto kolejarzy. Składamy im najlepsze życzenia. A pytanie do pani, kiedy ostatnio pani jechała pociągiem? Całkiem niedawno, bo 3 tygodnie temu. I właśnie to była jedna z moich niedawnych wycieczek poza Warszawę, także... No i jak ta podróż się odbyła? Jechałam akurat na takiej linii, na której nie do końca jestem usatysfakcjonowana odbytym remontem, ponieważ był to wyjazd do Poznania i tutaj oczekiwałabym jednak trochę szybszego przejazdu na linii niedawno odnowionej. Natomiast ja osobiście bardzo lubię jeździć pociągami i uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Lubię nimi jeździć też nawet podczas wycieczek zagranicznych. I tutaj muszę pochwalić na przykład Włochy, w których to przejazd koleją jest dużo prostszy i szybszy niż ma to miejsce w Polsce i chciałabym mocno namówić wszystkich polityków do tego, aby w kolej inwestowali, żeby pojawiły się koleje dużych prędkości w Polsce, bo to znacząco zmieni. To już chyba posłuchali tego apelu pani, albo może czytają w pani myślach, bo okazuje się, że w roku 2030 kolej ma mieć 500 miliona pasażerów, teraz to niecałe 400 milionów, ale jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, właśnie ma być szybciej i bardziej komfortowo, bo na przykład też znajdą się środki na wymianę taborów Polregio. Wie pani, ile dzisiaj średni wiek pociągów w tej spółce wynosi? Myślę, że dość dużo, ale nie będę. 42 lata. Tak, to jest świetny pomysł, inwestowanie w kolej i też nie tylko te koleje szybkich prędkości, ale też dojazd do mniejszych miejscowości, w których ta infrastruktura była. W pewnym momencie podjęto decyzję, że jest ona nieekonomiczna, ale wydaje się, że to jest właśnie ten kierunek, w którym powinny się pojawić inwestycje publiczne i różne subwencje, dlatego że daje to możliwość pracy, czy też uczenia się w innych miejscach niż miejsca zamieszkania przy szybkich połączeniach, co też zmniejsza problem przedsiębiorców z uzyskaniem zasobów ludzkich i pracowników z dostaniem się do pracy, ale też przedsiębiorców w wykonywaniu swojej działalności. No i na pewno jest to dużo bardziej ekologiczne niż poruszanie się samochodami. Tak, ja dlatego też trzymam kciuki. Ja w połowie października podróżowałam pociągiem do Trójmiasta i wszystko było super fajnie, bez opóźnień. No ale później trochę żałowałam, że jednak auta nie wzięłam, bo chciałam dojechać z Trójmiasta na Hel, na wycieczkę. Road to Hel. Tak, i to już tak, to już się okazało trochę trudne. Scott Bessent, finansista związany wcześniej z funduszami inwestycyjnymi, będzie sekretarzem skarbu w nowej administracji Donalda Trumpa. To najwyższy rangą urzędnik gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Czy to dobrze, że miliarder będzie odpowiadać za amerykańskie finanse i czy zdoła poprowadzić USA ku złotej erze, jak to obiecuje Donald Trump? Ta postać, która zapowiada deregulację, zmniejszenie podatków, to jest też takie dość nośne hasło wyborcze Donalda Trumpa. Mamy też zapowiedź, no pytanie, jak tutaj zachowa się miliarder, jeżeli przyjdzie mu nałożyć cła, bo o tym też bardzo często mówi, wspominał Donald Trump w swoim programie wyborczym. Na razie jest taki powściągliwy w ocenach import, ale właśnie w tym zakresie akurat jest dużo bardziej powściągliwy niż w deregulacji i obniżeniu podatków. Przed nim też dość duże wyzwanie związane z ograniczeniem dziury budżetowej, która w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duża. No i jeszcze może się powiększać dzięki temu, że podatki będą niższe. Może zwiększyć ściągalność, bądź też ograniczone zostaną wydatki z poziomu federalnego, no bo tutaj mamy oczywiście do czynienia z trochę innym uwarunkowaniem budżetu niż ma to miejsce w Polsce. Stany Zjednoczone to kraj federalny, także tutaj część finansowania idzie z budżetu centralnego różnych wydatków, a część oczywiście z budżetów poszczególnych stanów. To ważne też jako spojrzenie na rolę ministra i jego możliwość, jego podejmowania przez niego decyzji, ale w tym zakresie z pewnością będą podejmowane przez niego działania. Jest to osoba bardzo bogata, także... Tak, wszyscy pytanie, komentatorzy właśnie podkreślają, czy ten, to będzie to powodowało, iż będzie niezależna, tak, czy wręcz przeciwnie, bardzo uzależniona od rynków finansowych, które będą próbowały wywrzeć na nim presję co do działania w określonych kierunkach. Także tego nie wiemy. Zobaczymy również, jak będzie wyglądała jego współpraca z Donaldem Trumpem i pozostałymi osobami z otoczenia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, które mogą mieć po prostu różne interesy i w zakresie polityki wewnętrznej, i polityki międzynarodowej, gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Dolar zareagował pozytywnie na wybór tej osoby, także wszystko wskazuje na to, że rynek ma do niego zaufanie. Wprowadzenie dla obcokrajowców wymogu zawierania umów o pracę będzie stanowić ochronę polskiego pracownika przed nieuczciwą konkurencją i próbami pogarszania warunków pracy. W ten sposób resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedział na uwagi resortu rozwoju i technologii do projektu ustawy, która dotyczy zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przekonuje panią ten argument, bo po publikacji tych planów sporo krytycznych ocen ze strony pracodawców właśnie tutaj się pojawiło. To jest bardzo skomplikowany temat. Musimy pamiętać o tym, że w Polsce umowa o pracę jest relacją trwale wiążącą. W przypadku cudzoziemców bardzo często jest tak, że pracę zmieniają często nie tylko dlatego, że nie chciał z nimi dalej współpracować pracodawca, ale także oni sami chcieli zmienić miejsce pracy. W tej chwili rynek tych prac, które wykonują pracownicy z zagranicy, cudzoziemcy, nie bardzo widzę tutaj potencjał po stronie polskich pracowników, aby oni przejęli ich działania. Wprowadzenie umów o pracę zwiększy koszty zatrudniania tych osób. My musimy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi na przykład o stawki minimalne, to my mamy tutaj regulacje wynagrodzenia, więc w momencie, kiedy to nie chodzi o wysokość wynagrodzenia, ponieważ tutaj mamy minima określone w stosunku i do umów zlecenia, i do umów o pracę, więc to nie w tym jest rzecz. Ale to dla pracodawców będzie większy koszt i związanie trwalej, co zwiększy koszty. a co również zwiększy ceny później, więc dla samego konsumenta to nie będzie dobre rozwiązanie. Zostanie na niego przeniesiony ten koszt, ale też tutaj w tym zakresie bardziej potrzebna jest elastyczność, której umowa pracy nie mają, a od tego, czy dana umowa powinna być umową pracy, nie, to mam, czy nie, mamy odpowiednie służby, które właściwie powinny zintensyfikować swoją działalność w tym zakresie. No i ostatni temat. Dużą popularnością cieszą się pobyty na Boże Narodzenie i Sylwestra i w Beskidach, i w Tatrach. Podobno też sporo gości chce przyjechać z zagranicy i o dziwo to nie będą głównie mieszkańcy krajów arabskich, którzy już do tej pory chociażby Zakopane latem odwiedzali, ale właśnie Brytyjczycy, Francuzi, Hiszpanie, Niemcy pytają o te pobyty, rezerwują. Czyli co? Branża wychodzi z pandemii zwycięsko. Daje się, że tak. Tutaj rzeczywiście pytanie, czy jeżeli staniemy się krajem tak popularnej destynacji, czy nasza infrastruktura będzie w stanie odpowiedzieć odpowiednią ilością dostępnych miejsc, bo tu jest różnie, zwłaszcza po tym, że duża część z nich została zlikwidowana w czasie pandemii. Natomiast tak branża się odbija. Góry mają jeszcze tą przestrzeń, że mogą pracować właściwie cały rok, inaczej niż ma to miejsce w innych regionach Polski, na przykład nad morzem. Także tutaj inwestowanie w rozwój infrastruktury hotelowej może się zwrócić w okresie długoterminowym. Ja się cieszę, że Polska jest krajem atrakcyjnym i mam nadzieję, zobaczymy, że to nie będzie tylko jedna wizyta, tylko tak. Ale pytanie rzeczywiście atrakcyjność cenowej, jeżeli tej atrakcyjności aż tak dużej nie ma, pytanie, czy jesteśmy w stanie zapewnić inne atrakcje turystom zagranicznym, aby zostali, żeby to nie była jedna wizyta, tylko cały szereg. Oby tak było. Jalko, dodam, że może i też zimą jest cudowne i można spacerować, wdychać świeże powietrze. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Ty bywasz, Sylwia, nad morzem zimą? Bywam. Kocham Bałtyk. No jest to pewna bariera u mnie jeszcze do przełamania, bo jednak zawiewa. Będę trochę cię przekonywać. Sylwia Zadrożna przygotowała rozmowę i przeprowadziła. Dziękuję. Rzecz jasna. Dziękujemy serdecznie. A powracamy teraz do muzyki. To Emil and the Sniffers, czyli podróż do Australii. Trochę cieplej niż nad polskim morzem zimą. Just the once. Pięknie to robią już od wielu, wielu lat. Grupa Amel and the Sniffers, no od wielu, wielu. Od wielu, może jedno wielu wystarczy, bo w 2019 roku debiutowali fonograficznie płytą imienną, a to jest już ich trzeci album, którym opublikowali dokładnie 25 października. Miesiąc mija dziś od premiery tej płyty, Cartoon Darkness, taki ona nosi tytuł. A to było nagranie Chewing Gum, czyli numer 2 z tej właśnie płyty. Myślę, że jeszcze nie jeden raz do nich będziemy powracać. Liczę na to, że koncertowo również u nas się pojawią. Będziemy oczywiście o tym mówić, jeżeli tak się stanie. Niespełna 20 minut pozostaje do 10. Wracam tu, nie usłyszę, nie. Jestem milczą, oczy krzyczą, wbiją się w ciebie tak, że nawet myśli masz. Podrapany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let it fade. Jasmine Lacey jak zwykle zachwyca. Absolutnie to jest utwór, do którego też z pewnością jeszcze powrócimy. The Feels, nowość od rzeczonej Jasmine Lacey, artystki, która poza tym, że w miniony piątek w audycji Nowe w Piątek się pojawiła, no to także i dziś, w poniedziałek, kiedy powracamy do nowości, których jeszcze będzie dziś na pewno do 12 dużo. Poza tym mieszać je będziemy z tymi utworami sprzed lat, takimi jak ten. To Wiosna i grupa The Casino. Kawa mocna, zapominam już. Śniadania z tosta, z papierosa kurz. Czuję jak zerkać. Czuję jak zerkać. Denerwująco drżąca moja prawa ręka mogłaby już w końcu przestać. Mogłaby już w końcu przestać. Wiosny jeszcze chwila, ale za to Sylwia Zadrożna podczas informatora ekonomicznego dzisiejszego zainspirowała mnie tym morzem chyba jednak. Bo to utwór o morzu właśnie, Down to the Sea, za chwilę serwis trójki. Thank you.